إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي نيغي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سونو درس توحيد بي ني امال سوبغو جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الاصول الثلاثه بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مو ملني با ليغي نيغي سي تومبو بوبغا خامني مو اديو سي ne sunu borom tabaaraka wa ta'ala moy ki ñu bind teyit moy ki ñu wërsegal te bayyi wuñu ci neen. Borom téré bi di wax mu ne wa li hadha qad yakunu min an-nas man yafni 'umrahu fi 'ibadati llahi wa fi ta'atihi wa huwa fi faqrin wa fi hajatin وقد يكون مظلوما مضغوطا عليه ومضيقا عليه ولا ينال شيئا من جزاء عمله في هذه الدنيا. وني غمغون وني نسونو بروم تبارك وتعالى دافنيو بيند غير دايو بو ماغ غير اوبجيكتيف بو ري تي اوبجيكتيف وهو موي jaamu ko mom borom bi tabaaraka wa ta'ala. Te lolé nak ay meññantéfam ay résultatam ña ngay feñé ci kërok al-akhirah. Mune lolou motax da ngay wiss fi ci kaw suuf ko xamni dundam yépp ndaysan daf koy passé ci jaamu yalla ci top yalla. Te fekk mi ngi nekk ku ñàkk ndeysaan, nekk ab pauvre, benn miskin, am ay besoinam, besoin yi du mën a faju, ànd ak mu nekk jaamukatu yàlla bu mag, nekk koo xamante ni ñi ngi koy sonal ay pression tegu ci kawam, ñu koy xatal di ko fitnaal, xeb ko lool, société bi tuutal ko, waa këram tuutal ko. Léegoo-léeg sax nga gis ndeysaan ay njabootam tuutal ko. Ndax lan? Ndax ay poosam diisul. Mango. Mu ne kookee nga gis ndeysaan yoolu wala yiwu jaamu yàlla yooyu muy def sunu borom du ko ci fay benn yoon fii ci àdduna. Moom daal mi ngi jaamu yàlla. Mu melni saa yuy gën a jaamu yàlla di gën a ñàkk, saa yuy gën a jaamu yàlla di gën a sonn, di gën a pauvre. Mu ne wala ax yakunu min annaasi kaafirun mulxid shirriir yasrax wa yamrax fi hadihi alxayaat wa yatanaam wa yu'taa maa yashtahi wa yartakib maa xarama allah wa yadlimu alcibaad ويتعدى عليهم ويأكل أموالهم ويقتل بغير حق ويتسلط ويتجبر ثم يموت على حاله ما أصابه شيء من العقوبة. موني كونترير بي تاميت دا فاي ام موني دا غاي غيس سي نيت ني كو خامني اب ييفر لا كو ويد يالا واتش يون صراط المستقيم جانغ نيك بن shirir ben bandi di fokare ak poukere wu ci aduna bi bi xewlu ci banexu aduna yi lum bëgg am ko di def ay xéetu moy waaye di tooñ jaamu yàlla yi, di jalgati seen kaw, di lekk seen alal, seen am-am, seen àq, di faat ay bakkan, di persécuté nit ñi, di rëy-rëylu seen kaw. Mu ne ko gis mu dund ci loolu ba faatu, doo gis benn yoon punition dal ci kawam. Ma gog, xoolal ni mu yéemee. Loolu daf lay won dund gi ni mu nekkee lu complexe. Ba ngir nga xam ni du science wala psychologie wala wala xeetu xam-xam logique yooyu bari yooyu ñoom ñoo mën a expliquer phénomène yi xew ci kaw suuf, phénomène yi xew ci univers bi. Ki ko mën a expliquer mooy ki fi def phénomène yi. Seetal li nga gis yéefar boo xamante ni gëmut yàlla, gëmut ni yàlla am na, sunu borom jox ko lu ne. Nga gis jaamukatu yàlla bu sell bu baax, bu xëyee lu mu ndékkee sax da koy tër. Seetal li, kan moo mën a expliquer lii? Ma ngoog. Mu ne hal yaliq bi adlillahi azza wa jal wa xikmatihi an yatruk hada almuti' biduni jaza wa an yatruk hada alkafir biduni mujaza. هذا لا يليق بعدله سبحانه ولذلك جعل دارا أخرى يجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فتظهر فيها ثمرة الأعمال. بو بوبا يو ننغ منا إسبليكي فنمن بوب يفر بي موي يالا توني نيني ري ري لسين كاو ري دي دندور تي xéewal lu mu bëgg am ko ba faatu. Jaamukatu yàlla bi di sonn, di xiif, am ay feebar, du am lu mu fajoo, gis nga, ci jafe-jafe, ci mettit yooyu malgré li muy jaamu yàlla. Mu ne kon loolu daf lay wan ni mbir mi yamul fii ci àdduna. Déglul, benn ci explication yaa ngi noonu. Mooy ndekete kon dund yamut fii ci àdduna. Ma ngoog, loolu kon xam ko bu baax. Loolu explication la. Dund ndekete yamul fii ci àdduna. Su yamul fii ci àdduna, ndax mbokk yi loolu mandute lay nekk. Kii di jaamu yàlla, di topp sunu borom, guddeeg bëccëg, dundam yépp mu passé ko ci jaamu yàlla, ànd ak feebar yi di dal ci kawam, ñàkk di dal ci kawam, tolof tolof. Kële bu di mooy yàlla, xéewal yi di ko fekk. Gis nga ko, mu ne kon loolu nekkul loo xam ni méngoo na ak manduteeg sunu borom tabaraka wa taala. Kon amul sikki sàkka ci ne manduteeg sunu borom tabaraka wa taala mooy ne am na beneen mbir, beneen dëkkuwaay gannaaw dee googu boo xam ne mi ngi xaar jaam yi, sunu borom nag regle ku ne la nga doon jëf. Bu boobaa nag mu fay la, bu boobaa nag ku nekk doog a bénéficié wu, doog a apprécié li nga xamante ni yaa ngi ko doon jëf ci kaw suuf. Mu ne loolu moo tax kon sunu borom tabaraka wa taala ci maanuteem ak xikmaam mu daal di def këruk alaxira mu nekk kër goo xam ni daf cay fayee kay rafetal, mu fay ko akuk rafetal. Ka doon ñaawal, mu fay ko akuk ñaawal. Mu ne bu boobaa nag mu daal di feeñ résultat wu jëf yi dëggantaan. Kon ndekete dëggantaan résultat yu jëf yi, li ngi ciy jot fii wala li ngi ciy ñàkk fii du jugement bi, déedéet du résultat bi réellement. Bu neexee borom bi nag mu mosal la, nga gis kuy jaamu yàlla mu jox ko, kee nekk yéefar mu xañ ko, borom bi daal mooy doxale mbir mi nu ko soob ci xikmaam. Waaye dëggantaan résultat ya ma nga ci àllaaxira. Kon bàyyil xel loolu bu baax yow ci lit bi. Mu ne fa dunya daaru amalin wa amma al aaxira fa hiya daaru jazain imma jannatun wa imma naar wa lam yatrukna hamala. كما يظن الملاحدة والدهريون قال الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ونحيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذه مقالة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور. من يكون خاملني أدونا جيندك كروك جفلة këruk nattu la, këruk test la. Àllaaxira moy keruk fayga imma aljana wala imma sawara mune kon sunu borom dal tabaarak wa ta'ala mom ndeke bayyi wuñu ci neen dedet daf ñew bind ngir hikma indi ñu ci aduna ngir ñu jëf jëf yoyu nak mu ñuy xaaré al-akhirah dencal ñu fa fay ku yoyé jëf fangok bu ko défé dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu défal ñu tawfiq ak taysir défal ñu afiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.